Isa na yata sa pinakamasarap na pahinga nating lahat ay ang pagtulog. Sa ganitong paraan kasi ay nag-relax tayo at lahat ng problemang meron tayo ay panandalian nating nakakalimutan. Kaya naman ang iba ay napaka-importante ang pagpili ng kanilang hinihigaan. Sinisiguro natin na tayo ay komportable at magkakaroon ng magandang tulog. Ngunit paano kung ang nabili mo palang higaan ay may tinatagong sikreto? Paano kung imbis na pahinga ay takot ang ibinibigay nito sa iyo? Dear Papa Dudut, isa ako sa napakaraming fans mo, Papa Dudut. Kaya naisip ko na sa iyong programa ko i-share ang aking kwento ng katatakutan. Itago mo na lamang ako sa pangalan na Mila. Ako ay merong asawa na ang pangalan ay Lito. Sa ngayon ay meron na kaming isang anak, 5 years na kaming nagsasama sa bahay ni Lito na hinuhulugan niya monthly. Pero bago kami nagsama sa isang bubong ay isang taon din kami na magkahiwalay ng bahay. Nag-decide kami na magsama na dahil malapit nang sa bahay ni Lito ang pinagtatrabahuhan ko dati. Ang aking ikukwento ay nangyari noong 2018. Medyo matagal na rin pero hanggang ngayon ay natatandaan ko pa rin ang lahat ng nangyari, Papa Dudut. Nang lumipat ako sa bahay ni Lito ay alam namin na yun na ang simula ng pagbuo namin ng aming pamilya. Kahit na hindi pa kami kasal noon. Nangako naman si Lito sa akin na kapag nakapag-ipon na siya ay magpapakasal na rin kaming dalawa, Papa Dudut. Ako na raw kasi ang babaeng gusto niyang makasama sa habang buhay. Hindi ganoon kalaki ang bahay ni Lito. Merong isang kwarto, nagtatrabaho si Lito sa isang paggawaan ng computer parts, habang ako ay isang sales lady sa mall. Hindi man ganoon kaginhawa ang buhay namin at kung minsan ay kinakapos din kami, ay masaya pa rin kaming dalawa. Ganon nga yata kapag mahal mo ang isang tao. Magkasama kayo sa hirap man o sa ginhawa. Wala kami naging problema pagdating sa paghahati ng gasto sa bahay. Si Lito ang buong nagbabayad sa bahay dahil nakapangalan yon sa kanya. Naghahati lamang kami sa kuryente, tubig at pagkain at iba pang kailangan sa bahay. Masaya na kami sa simpleng buhay namin, Papa Dudut. Ang importante ay magkasama kaming dalawa. Marunong din naman kami magtipid na dalawa dahil alam namin kung gaano kahirap ang kumita ng pera. Maganda rin siguro na parehas kaming galing sa isang pamilya na mahirap, kaya gano'n na lamang kami magpahalaga pagdating sa pera. Isa sa paborito kong lugar sa bahay ni Lito ay ang kwarto. Dito kasi ako nakapagpapahinga matapos ang napakahabang araw ko sa trabaho na halos buong shift ay nakatayo ako. Sa kwarto rin kami madalas nag-uusap ni Lito sa mga pangarap namin sa buhay. Kagaya ng kapag nakaipon na siya ay magpapakasal na kaming dalawa at bubuo ng sarili naming pamilya. Sisikapin namin na mabuhay ng komportable ang mga magiging anak namin, Papa Dudut. Sa sahig lamang kami natutulog ni Lito. Meron lang kaming queen size na kutsyon at doon kami nahihigang dalawa. Komportable naman ako roon pero may mga pagkakataon na naisip ko na sana ay meron kaming bed frame para kahit papaano ay maging magandang tignan ang aming hinihigaan. Kaya isang araw ay naisip kong sabihin kay Lito ang tungkol sa aking naisip. Lito, may sasabihin pala ako sa iyo. Matagal ko na itong naiisip eh. Gusto ko kasi bumili tayo ng bed frame para sa kutso natin para hindi na tayo sa sahig natutulog. Turan ko sa kanya habang kumakain kami ng almusal. Alam mo, naiisip ko rin yan eh. Gusto mo bang tumingin tayo bukas sa mall o kung saan? Total ay wala tayong pasok parehas bukas. Tugon ni Lito. Huwag sa mall, mahal dun eh. Yung mga nakikita ko sa online na second hand na maganda tapos mura pa, wika ko. Eh bakit naman second hand? Baka mamaya may freebies yun na multo, ang natatawang sambit niya. Ang tanda mo na pero naniniwala ka sa multo, para kang bata, ang biro ko sa kanya. Joke lang, okay sige. Maghanap ka sa online tapos sabihin mo sa akin kapag nakahanap ka na para makita ko rin. Pagpayag ni Lito. Sobrang saya ko nang pumayag si Lito, Papa Dudut. Kaya naman agad ako nagtingin sa marketplace ng isang kilalang social media platform. Maraming magaganda pero mahal at hindi kakayanin ang budget namin. Matyaga akong naghanap at makalipas ang ilang oras na paghahanap ay isang bed frame ang pumukaw sa aking atensyon. Isa yung bed frame na pang queen size at gawa yon sa akasya. Second hand, ang maganda pa ay mura lamang yon para sa ganung klase ng bed frame. 8,500 pesos lamang siya, Papa Dudut. Walang nakalagay kung bakit yun binibenta pero nag-message na lamang ako sa nag-post noon sa marketplace. Wala akong nakuhang sagot mula sa nag-post. Nang magkita kami ni Lito sa bahay ay ipinakita ko sa kanyang murang bed frame. At maging siya ay nagustuhan yon, Papa Dudut. Tamang tama raw kasi parehas kaming sasahod ng araw na yon kaya magtabi na kaagad kami ng pambayad. Ang sabi ko naman ay hindi pa nag-reply sa akin yung nagbebenta kaya sana ay hindi kami maunahan ng iba. Sa presyo at ganda kasi ng bed frame na yon ay sigurado ako na marami ang magkakaroon ng interes na yon ay bilhin, Papa Dudut. Kinabukasan ng hapon ay halos tumalon ang puso ko nang mag-reply na sa akin yung nag-post ng for sale na bed frame. Nagsorry siya kasi hindi pala siya nakapag-online noong isang araw dahil may ginawa siya. Sinabi rin niya na available pa rin yung bed frame at kung interesado akong makita ay pwede kong tignan ng personal yung bed frame. Pwede rin daw na ipadala ko na lamang yung bayad at sa kanya ipapadeliver yung bed frame. Sinabi ko yon kay Lito at nangamba siya sa magpapadala muna kami ng pera. Medyo marami na rin kasing scammer ng taon na yon at natatakot na si Lito na mapunta sa walang perang pinaghirapan namin. Kaya naman nag-decide siya na puntahan na lamang namin mismo yung nagbebenta para makasigurado kami na hindi kami maluloko. At sang-ayon naman ako sa desisyon na yon ni Lito, Papa Dudut. Para sa amin ay hindi na biro ang 8,500 dahil ilang araw din namin yung pinagtrabahuhan bago kami magkaroon ng ganong pera. Nakiusap ako sa nagbebenta ng bed frame na huwag na niyang ibenta sa iba yung bed frame. Sinabi ko na kailangan talaga namin yon at na love at first sight ako sa bed frame na ibinebenta niya. Nagbigay na rin ako ng date kung kailan namin titingnan yung bed frame at sinabi niya sa akin na huwag akong mag-alala kasi ayaw niya rin na mag-entertain ng maraming buyers. Kaya sa akin muna ang focus niya. Pagdating ng araw ng pagpunta namin sa seller ay bumiyahe kami kaagad ni Lito. Medyo malayo pero ayos lang sa akin basta masigurado ko lamang na okay talaga yung bed frame sa personal. Sa isang dalawang palapag na bahay kami dinala ng address na ibinigay sa amin. Tinawagan ko yung seller at sinabi ko na nasa labas na kami at isang babae na nasa early 30s ang nagpapasok sa akin at siya yung kausap ko, Papa Dudut. Napansin ko na wala nang gamit sa bahay at agad kong nakita yung bed frame na nakababa na. Para bang hinihintay talaga kami noon ni Lito. Nakakatuwa rin na mas maganda pala yon sa personal. Kahit second hand ay mapagkakamalan mo talagang brand new. Gandang ganda ako sa bed frame nang hawakan ko yon ay na-imagine ko na natutulog kami noon ni Lito ng mahimbing. Kaya walang pagdadalawang isip na sinabi ko sa babae na kukunin na namin yon. Baka kasi maunahan pa kami ng iba. May tanong lang pala ako, bakit mo ibinibenta tong bed frame? Ang ganda-ganda pa eh. Curious kong tanong sa seller. Actually hindi to sa akin, sa kapatid kong babae. Umalis na sila ng family niya sa bahay na ito at yung ibang gamit ay ibinibenta na talaga namin including yung bed frame. Kaya kung mapapansin ninyo ay wala talagang gamit sa bahay na ito, sagot pa ng seller. Ganun ba? Ang swerte naman namin kasi kami ang nakabili ng bed frame. Butit nakita ko ang post mo sa marketplace. Ang masaya kong wika. Pagkatapos naming magbayad sa seller ay meron siyang nirekomenda sa amin na pwedeng mag-deliver ng bed frame sa bahay ni Lito. Yun nga lang, kami ang sasagot sa bayad sa pag-deliver, Papa Dudut. Pero wala nang kaso sa amin yon ni Lito dahil inexpect na namin yon. Kaya sa araw din na yon ay pinadeliver na namin ang bed frame sa bahay. Sa nag-deliver na rin kami sumakay para makalibre sa pamasahe. Kaya kasabay namin na dumating yung bed frame sa bahay ni Lito. Sobrang saya ko nang nailagay na sa kwarto ang bed frame, Papa Dudut. Masaya ko nilagay roon ang aming kutsyon at inayos ko pa yon ng maganda. E di masaya ka na yan. Nakabili na tayo ng bed frame na maganda, ang nakangiting sabi pa ni Lito sa akin. O naman, alam mo na pangarap ko talaga yan sa kwarto natin. Talagang naka-jackpot tayo sa pagbili ng bed frame. Bukod sa mura na, quality pa. Mukhang matibay pa eh, ang wika ko. Tama ka dyan, kahit mayugyug ng sobra ay hindi masisira. Pilyong wika pa ni Lito. Bakit mayuyugyug na naman? Ang natatawa kong tanong. Ikaw naman para kang inosente. Alam mo na ang ibig kong sabihin. Gusto mo mamayang gabi ay payugyugin na natin? Ang sabi ni Lito sabay kindad. Para kang tanga, kinikilig kong sambit. Sa unang gabi namin na natulog sa bago naming higaan ay naging mahimbing ang tulog naming dalawa ni Lito. Sobrang masigla rin ako ng pagkagising ko kinabukasan. Para akong cellphone na bagong charge, Papa Dudut. Kaya nasabi ko kay Lito na maganda talaga yung bed frame na yon. Kahit si Lito ay ganun din ang pakiramdam kaya sumang-ayon siya sa akin. Isang umaga ay nagising ako na parang iba ang aking pakiramdam. Para kong lalagnatin na hindi ko alam at nagsuka pa nga ako. Pero wala naman akong nilabas. Nang makita ko ni Lito na hinang-hina ay pinayuhan niya ako na huwag munang pumasok. Pero ang sabi ko ay hindi pwede dahil sayang ang isang araw. Matapos ang almusal ay bumuti na ang pakiramdam ko kaya tumuloy ako sa trabaho. Habang nasa trabaho ako ay nilapitan ako ng isa kong katrabaho na babae. Mila, ang taba mo ngayon ah, aniya. Grabe naman yung bunganga mo, walang preno, nakatawa kong sabi. Hindi, totoo kasi baka mamaya ay buntis ka at hindi ka lang nagsasabi. Tura niya. Kapag tumaba, buntis ka agad, ang sabi ko pa. Ganun kasi yun, kung ako sa'yo mag-test ka, o kaya regular pa ba ang buwan ng dalaw mo? Tanong niya sa akin. Napaisip ako sa sinabing niyo ng katrabaho ko, Papa Dudut. Doon ko lang naisip na ilang buwan na rin pala akong hindi dinadatnan. Kinabahan ako kasi kung buntis ako ay hindi ko alam kung matutuwa ba si Lito dahil hindi namin yun napag-usapan. Wala pa sa plano namin ang magkaroon ng anak dahil sa wala pa yon sa priority namin. Gusto sana namin na kapag naikasal na kami ay saka ako magbubuntis. Nang mag-break time ay tumakbo kaagad ako sa drugstore para bumili ng pregnancy test kit. Pumunta kaagad ako sa restroom para gamitin yon. Habang naghihintay ng result ay ang lakas ng kabog ng dibdib ko, Papa Dudut. Napaiyak na lamang ako nang 20 pulang linya ang lumabas sa testing kit. Masaya ako pero may takot din dahil nga sa wala yon sa plano. Hindi ko rin alam kung papaano ko sasabihin kay Lito ang bagay na yon kaya siguro ay may takot akong nararamdaman, Papa Dudut. Nang makauwi ako sa bahay ay nakita ko si Lito ay napansin niya na balisa ako. Ang sabi ko ay pagod lamang ako sa trabaho. Hindi ko muna sinabi sa kanya na buntis na ako pero alam ko sa aking sarili na dapat ko yung ipaalam kay Lito dahil boyfriend ko siya. Karapatan niya yung malaman. 2 araw akong parang wala sa sarili at madalas na nakatulala. Isang gabi bago kami matulog ni Lito ay tinanong niya ako kung meron ba akong problema kasi ramdam niya na hindi ako okay. Bigla na lamang akong naiyak sabay sorry sa kanya. Takang-taka si Lito kung bakit ako nagsosorry sa kanya. Ang ginawa ko ay bumangon ako at binuksan ang ilaw. Inuha ko sa bag ko ang ginamit kong pregnancy test kit at inabot ko yon kay Lito. Tinindang ko ang magiging reaksyon ni Lito at hindi siya makapaniwala. Totoo ba ito? Kanino ba ito sa'yo? Ang hindi makapaniwalang tanong ni Lito. Baka sa'yo yan, siyempre sa akin yan no, pabiro kong turan. Napatalon si Lito sa sobrang tuwa. Nawala ang takot ko nang yakapin niya ako ng mahigpit at sinabi niya sa akin na sobrang saya niya kasi buntis ako at magkakaroon na kami ng anak. Ang akala ko ay magagalit ka sa akin kaya hindi ko muna sinabi sa'yo. Natakot talaga ako sa mga sasabihin mo, ang umiiyak kong sabi kay Lito. Eh bakit naman ako magagalit? Eh tayong dalawang gumawa niyan. Magagalit ako kung sa iba mo ginawa, ang pabirong sabi pa ni Lito. Hindi ako makapaniwala sa naging pagtanggap ni Lito sa pagbubuntis ko, Papa Dudut. Napakasaya ko kasi hindi siya nagalit at bagkos ay naging masaya pa siya. Kaya nawala na ang takot ko at napalitan na yon ang saya at excitement sa paparating na baby sa buhay namin ni Lito. Sabi pa ni Lito ay walang problema kung hindi na namin magagawa yung kasal muna bago ang anak. Pwede naman daw yon baguhin at anak muna bago ang kasal. Siguro raw ay kaloob na rin yon ng Diyos kaya nangyari yon sa amin. Nakita ko, Papa Dudut, kung gaano naging masipag si Lito sa pagtatrabaho. Madalas na siyang mag-overtime para namang malaki ang sahuri niya. Gusto niya kasing pag-ipunan ang pagbubuntis ko hanggang sa aking panganganak. Magiging tatay daw siya kaya dapat ay mas maging masipag na siya. Ako naman, kaya ko pang mag-work kaya patuloy pa rin ako sa pagpasok sa aking trabaho. Isang gabi ay umuwi ako ng pagod sa bahay. Normal na naman na umuwi ako ng ganon. Alam ko na OT si Lito kaya mamaya pa ang uwi niya. Naglinis ako ng aking katawan at nagpalit ng pambahay bago ako humiga sa kama. Nagchat ako kay Lito na nakauwi na ako at tutulog na. Pagkatapos nun ay pumikit na ako. Sa sobrang pagod ko ay wala pa yatang 5 minutes ay nakatulog na kaagad ako. Habang tulog ako ay meron akong napanaginipan. Nasa isang kwarto raw ako na hindi ko alam kung kanino. May pumasok na babae at umupo siya sa may kama. Nang makita ko yung kama ay napansin ko na parang yung bed frame noon na yung bed frame na nabili namin ni Lito. Umiyak ang babae na nakatalikod sa aking gawi kaya hindi ko nakikita ang mukha niya, Papa Dudut. Maya-maya ay may isang matangkad na lalaki ang pumasok. Galit na galit ang mukha niya kaya nakakatakot siya. Nakasuot siya ng uniform ng isang pulis. Sinisigawan niya yung babae pero hindi ko maintindihan ang sinasabi niya. Maging ang sagot ng babae ay hindi ko rin maintindihan. Basta grabe ang palitan nila ng sigawan, Papa Dudut. Nagising ako nang niyugyug ako ni Lito sa aking balikat. Ang lakas ng pagkakayugyug niya sa akin at nang makita ko ang mukha niya ay napansin kong galit siya. Mas lalo ko nagulat sa hawak niyang kutsilyo. Gumising ka, Mila. Huwag kang magtulog-tulugan dyan. Galit na sigaw ni Lito sa akin. Lito, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit may dala kang kutsilyo? Natatakot kong tanong sa kanya. Huwag kang nga magmaang-maangan dyan. Nasa na yung lalaki mo? Nasa na? Sigaw na tanong ni Lito. Anong lalaki? Hindi kita maintindihan. Naguguluhan kong sabi. Hinalughog ni Lito ang buong kwarto at binuksan niya ang cabinet at tinignan ang ilalim ng kama. Binuksan niya ang bintana na may grills at saka siya bumalik sa akin. Pinilit niya akong paaminin kung sino ang lalaki ko. Pilit ko ring sinasabi sa kanya na wala akong lalaki at tinanong ko siya kung bakit niya nasasabi sa akin ang bagay na yon. Ang sabi sa akin ni Lito pagbukas niya ng pinto ng kwarto ay may nakita siyang lalaki na nakahiga sa tabi ko. Kaya nagdilim ang paningin niya at kumuha siya ng kutsilyo sa kusina. Pagbalik niya ay wala na yung lalaki at ang hinala niya ay pinalis ko o itinago ko kung saan. At sa tingin mo itatago ko yung lalaki na nakita mo? Lito, wala akong katabing lalaki dito sa kama. At bakit ako magkakaroon ng ibang lalaki? Ngayon ko ba yung gagawin eh buntis na ako sa anak natin? Hindi kita lolokohin, Lito. Ang umiiyak kong sabi. Nakita ko talaga eh. May lalaki kang katabi. Giit niya. Sinabi ko kay Lito na nagkakamali siya. Baka pagod lamang siya kaya napagkamalan niya lalaki yung mga unan na nasa tabi ko. Lalo na at ang sabi niya ay patay ang ilaw nang makita niya yung lalaki na yon. Papadudot, mamatay man ako ngayon. Habang sinusulat ko po ito pero wala talaga akong ibang lalaki. Malinis ang aking konsensya at kaya ko yung sabihin sa ngalan ng Diyos. Kaya sobra akong nagtaka ng gabing yon kung bakit may lalaking nakita si Lito na katabi ko sa kama. Itinigil na muna namin ni Lito ang aming pag-uusap at bumalik na kami sa pagkakatulog. Pero alam ko na parehas kaming hindi makakatulog ng gabing yon nang dahil sa mga nangyari, Papa Dudut. Kinabukasan sa almusal ay humingi ng sorry si Lito sa akin lalo na sa parte na kumuha pa talaga siya ng kutsilyo. Aminado raw siya na natakot ako sa ginawa niya. Pero nagdilim lang daw talaga ang paningin niya. Naniwala na rin siya na wala akong katabing lalaki kagabi. Baka nga raw dahil lang sa pagod siya kaya napagkamalan niya na tao yung unan na nasa tabi ko. Ipinangako ko naman kay Lito na hinding-hindi ko siya lolokohin at wala sa isipan ko ang maghanap ng ibang lalaki dahil kontento ako sa kanya. Isa pa ay mahal na mahal ko si Lito para magawa ko ang bagay na yon sa kanya. Bumalik na ulit kami sa normal naming buhay matapos ang hindi pagkakaintindihan, Papa Dudut. Ang ginawa ko bago matulog at wala pa si Lito ay iniiwanan kong bukas ang ilaw sa kwarto para hindi na siya nagkakamali ng tingin. Para na rin maiwasan yung nangyari nung huli. Ang hindi ko lang maintindihan ay kung bakit halos gabi-gabi ko nang napapanaginipan yung babae at lalaki na nag-aaway sa kama. Hindi ko naman sila kilala at never ko silang nakita sa buong buhay ko kaya dagdag din yon sa aking mga katanungan. Ang hirap lang isipin na wala akong koneksyon sa kanila pero palagi silang laman ng panaginip ko. Tapos sa tuwing magigising ako sa panaginip na yon ay ang bigat ng pakiramdam ko. At pagod na pagod ako. Kaya madalas tuwing umaga o kapag babangon na ako mula sa kama ay nanghihina ako at tinatamad na kumilos. Hindi ko tuloy alam kung parte lamang yon ng aking pagbubuntis. O dahil sa panaginip ko na paulit-ulit. Imbis na fully charged ako pagkagising ay kabaliktaran ng nangyayari, Papa Dudut. O bakit parang pagod na pagod ka na kaagad kagigising mo lang? Puna ni Lito sa akin isang umaga. Hindi ko nga rin alam eh. Ilang araw na akong ganito. Saka nagtataka ako kung bakit paulit-ulit yung napapanaginipan ko. Sagot ko. Ano bang napapanaginipan mo? Usisa ni Lito. Isang babae at lalaki. Nagsisigawan sila at nag-aaway. Hindi ko naman maintindihan yung sinasabi nila basta yung lalaki ang galit na galit tapos umiiyak yung babae. Ang turan ko. Baka tayong dalawa yun. Mag-aaway siguro tayo sa mga susunod na araw. Ang pabirong sabi pa ni Lito. Sinabi ko kay Lito na imposibleng kaming dalawa yung babae at lalaki sa panaginip ko kasi nakasuot ng uniform ng pulis yung lalaki. Hindi naman pulis si Lito. Napansin ko na parang natigilan si Lito sa aking sinabi. Sinabi niya sa akin na sa pagkakatanda niya ay parang nakasuot ng uniform ng pulis yung lalaki na nakita niya sa tabi ko na unan lang pala. Hindi ko alam kung bakit kinalabutan ako sa mga sinabi ni Lito. Naisip ko na baka yung babae at lalaki ang dating may-ari ng bed frame na binili ko at baka madalas silang mag-away. Kaya parang nakakabit na yung mga pag-aaway nila sa bed frame. Sinabi ko yun kay Lito pero ibang naging teorya niya. Baka raw patay na yung dating may-ari o gumagamit ng bed frame at yung panaginip ko ang madalas na ginagawa ng dalawang dating nagmamay-ari noon, Papa Dudut. Hindi na ako nagdalawang isip pa na tawagan yung seller ng bed frame at agad naman siyang sumagot at doon na ako nagsimulang magtanong. May tatanong lang sana ako tungkol doon sa bed frame. Panimula ko. May problema ba? Kung meron, pasensya na ha, pero no return yun eh. Mura na kasi yun kung tutuusin, kaya kung sakali na may problema o sira, ay kayo na po ang bahalang magpaayos, tugon pa ng seller. Hindi, ang totoo nga niyan ay okay na okay yung bed frame. Matibay pa rin. Gusto ko lang malaman kung anong nangyari sa dating gumamit ng bed frame, tanong ko. Yung kapatid kong babae at asawa niya ang gumamit nung dati. Nasa Bicol na silang mag-asawa ngayon. Eh bakit mo pala naitanong? Tura niya. May palagi kasi ako napapanaginipan na babae at lalaki. Naisip ko na baka yun yung dating may-ari ng kama. Pero okay naman pala na buhay pa sila. Matatakot kasi kami kapag patay na pala yung may-ari dati ng bed frame. Joke lang. Ang biro ko. May tanong din ako eh. Hindi ba lagi nag-aaway yung kapatid mo babae at asawa niya? Dugtong na tanong ko. Hindi, sobrang sweet nga nila palagi sa isa't isa eh, sagot niya sa akin. Sa mga nalaman ko na buhay pa pala ang dating humiga sa bed frame na aming nabili ay nabunutan ako ng tinik sa lalamunan, Papa Dudut. At least ay kampante na ako. Medyo nakakakilabot kasi talagang isipin kung sakali napatay na pala ang dating may-ari noon. Sinabi ko ang bagay na yon kay Lito at ang sabi niya ay baka stress lamang ako kaya paulit-ulit ang ganun kong panaginip. Kahit ako ay ganun na rin ang iniisip para hindi na ako napapraning. Ang sabi ko pa ay wala naman sigurong kinalaman yung bed frame sa mga panaginip ko. Ano kaya kung mag-leave ka muna sa trabaho mo? Baka kasi dahil sa pagod mo yan tapos buntis ka kaya ka nananaginip ng ganun. Ang nag-aalala lang sabi pa ni Lito. Naku, hindi pwede. Kaya ko pa naman na magtrabaho at hindi pa ganong malaki ang tiyan ko. Saka na ako magli-leave kapag malaki na tong tiyan ko. Sayang kasi ang kikitain ko. Pandagdag din na sa ipo natin para kay baby at sa pagpapacheck up ko, sagot ko. Basta kapag hindi mo na kaya na magtrabaho, mag-leave ka na ha. Nag-aalala kasi ako sa iyo eh, ang sabi pa ni Lito. Ipinangako ko kay Lito na gagawin ko ang sinabi niya. Ayaw ko rin kasi na trabaho ako ng trabaho tapos ay naapektuhan na pala ang baby na nasa loob ko. Alam ko rin na dapat kong alagaan ang aking sarili para sa baby namin ni Lito. Dahil kung ano ang nangyayari sa akin ay apektado siya dahil nakadugtong siya sa aking katawan. Nang magpa-ultrasound na ako ay kasama ko si Lito. Excited din kasi siyang malaman kung ano ang gender nang magiging first baby namin. Sobra kaming natuwa nang malaman namin na lalaki ang baby na dinadala ko ng time na yon. Parehas kasi naming gusto ng lalaki, Papa Dudut. Pinayuhan din ako ng doktor na mag-leave ng maaga sa aking trabaho dahil medyo masela ng aking pagbubuntis. Para raw maiwasan ang hindi magandang maaaring mangyari. Sinunod ko naman ang ipinayo ng doktor at huminto muna ako ng panandalian sa aking pagtatrabaho para na rin makapagpahinga ako bago ako manganak. Ang nangyari ay ako na ang palaging nasa bahay at naiiwanan ng mag-isa habang si Lito na lamang ang nagtatrabaho. At para hindi ako mainip, ang ginagawa ko ay ginagawa kong abala ang sarili ko sa mga gawaing bahay at pagpapaganda ng bahay ni Lito. Bumili ako sa Changi ng mga bagong kortina at bedsheets para naman maging mukhang bago ang bahay. Gusto ko rin kasing makita ni Lito na kahit wala muna akong trabaho ay kumikilos pa rin ako kahit na papaano. Ang payo rin ng nanay ko sa akin ay huwag akong palaging nakahiga at gumalaw-galaw ako para hindi ako gaanong mahirapan sa aking panganganak. Lalo na raw at first baby ko yon. Kinakabahan na excited na ako sa paglabas ng first baby namin ni Lito at wala akong ibang hinihiling sa Diyos. Kundi ang maging safe ang delivery ko at healthy syempre si baby. Inuna kong palitan ang mga kurtina at sinunod ko ang bedsheet. Inalis ko muna ang kutsyon sa bed frame at nang alisin ko yon ay meron akong napansin sa may bandang ulunan ng bed frame, Papa Dudut. Parang bakas siya ng natuyong dugo. Hindi ko yun napansin nang binili namin kasi sobrang liit lang naman noon. gamit ang basahan at bleach ay naalis ko naman yung mancha at medyo nagtaka ako kasi pula ang kulay niya nang kumapit sa basahan. Sinabi ko yun kay Lito at ang sabi niya ay baka varnish lamang yon. At hindi naman siguro dugo. Huwag ko na raw bigyan ng dahilan ang sarili ko para mapraning at baka ma-stress na naman ako. May isang gabi na natutulog na kami ni Lito nang bigla kong maramdaman na umuuga ang kama. Mahina lamang pero sapat na para magtaka ako. Inakala ko pa nga na baka may lindol kaya ginising ko si Lito. Pinakaramdaman niya kung umuuga ang kama pero ang sabi niya ay hindi naman. Ilang segundo rin bago nawala yung pag-uga ng aming higaan. Buwaba ako sa kama at hilong-hilo ako, Papa Dudut. Nagtingin ako sa social media kung may nagpost tungkol sa lindol pero wala naman. Nang sumunod na gabi ay si Lito naman ang gumising sa akin at siya naman ang nagsabi na umuuga ang kama pero hindi ko nararamdaman na umuuga o gumagalaw kahit kaunti ang aming higaan. Lito, natatakot na ako sa higaan natin na ito. Parang may something eh. Ang natatakot kong sabi sa kanya. Kaya nga eh, kanina umuuga talaga siya. Wala naman sigurong lindol. Pagsang-ayon pa ni Lito. Itapon na kaya natin to at baka meron tong sumpa. Hindi ba may mga ganon? Napapanood ko sa palabas sa TV nung isang araw yun eh. Ang sabi ko. Tinutulan ni Lito ang suggestion ko na itapon ang bell frame. Nangihinayang kasi siya sa perang pinambili namin noon sa kamagana talaga yung bell frame na yon. Kahit man lang ako ay nangihinayang na i-dispatch siya yon pero natatakot na kasi ako at iba na ang aking pakiramdam. Ilang araw lang kasing naging maayos ang tulog ko sa aming higaan simula nang bilhin namin ang bed frame. At pagkatapos noon ay hindi na ako nagkaroon ng maayos na tulog. Nananaginip pa ako ng mga taong nag-aaway na hindi ko naman kilala. Natatandaan ko na night shift ang schedule ni Lito sa kanyang trabaho. Kaya mag-isa akong nahiga sa kama para matulog. Naglagay pa ako ng rosary sa aking ulunan at umaasa ako na sa ginawa kong yon ay magiging okay ang aking tulog at walang masamang mangyayari sa akin. Nang makatulog na ako ay napanaginipan ko ulit yung babae at lalaki na nag-aaway. Pero sa pagkakataon na yon ay malinaw ko nang naririnig ang kanilang sinasabi. Ang sabi ng lalaki sa babae ay alam nito na merong ibang lalaki ang babae. Panay ang sabi ng babae na nagkakamali ito ng hinala dahil wala raw siyang lalaki. Biglang sinampal ng lalaki ang babae at nang mapahiga ang babae sa kama ay sinakalito ng lalaki. Gusto ko sanang umawat pero hindi ako makagalaw sa aking kinatatayuan. Sa panaginip kong yon ay nasa tabi lamang ako ng pinto habang pinapanood ang ginagawa ng lalaki sa babae. Naputol ang panaginip ko. Pero nang ibukas ko na ang mata ko ay hindi ko yon magawang maimulat, Papa Dudut. Kahit ang igalaw ang ibang parte ng aking katawan ay hindi ko rin kaya. Medyo nahihirapan akong huminga at parang may kung anong mabigat na bagay na nakadagaan sa aking dibdib. Pakiramdam ko ng sandaling yon ay hindi na ako magigising kaya takot na takot ako. May nararamdaman din akong mga kamay na sumasakal sa akin liig kaya mas lalo akong natakot. May naririnig din akong babaeng nagmamakaawa at lalaking sumisigaw habang galit na galit. Hindi ko alam kung gaano ako katagal sa ganong klase ng ayos. Pero agad ako nagpasalamat sa Diyos nang sa wakas ay magising na ako. Binuksan ko ang ilaw at uminom ng tubig kasi hingal na hingal ako kahit galing pa ako noon sa pagkakatulog. Madaling araw na noon, Papa Dudut, at hindi na ako nakabalik pa sa pagtulog. Sa sobrang takot ko, inintay ko na lamang na makauwi si Lito para ikwento sa kanya ang nangyari. Grabe ang pag-aalala niya sa akin at aniya ay mukhang sleep paralysis daw ang nangyari sa akin. Nangyayari daw yon sa isang tao kapag stress at maraming iniisip bago matulog. Sa kakaisip ko siguro sa paulit-ulit kong panaginip kaya nangyari yon, ang nangangamba kong sabi. Siguro nga pero mas okay siguro kung kapag ganito na panggabi ako ay meron kang nakakasama. Meron bang pwedeng kahit na isa sa kapatid mo? Eh si Julius kaya? Para kung sakaling maulit yun ay merong gigising sa'yo. Kapag wala ako, hindi ba? Tanong pa ni Lito. Si Julius ay ang bunso kong kapatid na 13 years old pa lamang ng panahon na yon. Kinausap ko sa cellphone si Julius at sinabi ko na baka pwedeng samahan niya ako sa bahay habang panggabi ang trabaho ni Lito. Umayag naman siya dahil hindi rin ganong kalayo ang bahay ni Lito sa school kung saan siya nag-aaral. Mabuti at pumayag si Julius. Sinabi ko rin kasi ang nangyari sa akin na talagang nag-worry ang pamilya ko sa akin, Papa Dudut. Nang nasa bahay na si Julius ay nawala kahit papaano ang takot ko kasi meron na akong kasama. Katabi ko lang din na natutulog ang kapatid ko. Napansin ko rin na simula ng katabi kong matulog si Julius ay hindi ko na napapanaginipan yung nag-aaway na babae at lalaki. Yun nga lang ilang gabi lang akong pinatahimik at bumalik na naman ang panaginip kong yon. Pero sa pagkakataon na yon ay nararamdaman ko na ako talaga ang sinasakal ng lalaking yon. Kitang-kita ko ang mukha niya at galit na galit siya. Paulit-ulit niyang isinisigaw na mas mabuti pang mamatay na lamang ako kesa mapakinabangan ako ng ibang lalaki. Mabuti na lamang at naroon si Julius at nagising yata siya kasi umuungol ako. Ginising kagad niya ako ng kapatid ko at kinuha ako ng tubig sa kusina. Salamat Julius. Mabuti't ginising mo ko. Sobrang sama ng panaginip ko ang nanginginig kong sabi. Ano ba kasing napapanaginipan mo ate? Tanong pa ni Julius. May lalaking sumasakal sa akin. Galit na galit siya at parang papatayin niya talaga ako sa panaginip ko. Tugon ko. Hindi lang ako at si Lito ang naka-experience ng ganong nakakatakot na experience kundi maging ang kapatid kong si Julius. Isang gabi bigla akong nagising dahil panay ang sigaw ni Julius, Papa Dudut. Nang malimpungatan daw siya ay meron siyang nakitang babae na nakaupo sa gilid ng kama at umiiyak. Ang akala pa nga niya ay ako pero nang makita niya ako na natutulog sa tabi niya ay doon na siya natakot at nagsisigaw. Grabe ang awa ko sa kapatid ko kasi takot na takot talaga siya, Papa Dudut. Ate, ayoko na rito sa bahay ninyo. May multo dito, ang umiiyak na sabi pa ni Julius. Huwag mo naman akong iwanan dito, Julius. Kahit patapusin mo lang ang pasok ng Kuya Lito mo sa panggabi, kailangan ko talaga na makakasama sa gabi dito sa bahay, ang pakiusap ko sa aking kapatid. Napapayag ko naman si Julius na magstay hanggang sa naging pang-umaga na ulit ang pasok ni Lito sa trabaho. Inayaan ko na lamang din si Julius na umuwi sa amin kasi kahit siya ay hindi na nakakatulog ng maayos sa bahay. Ang sabi pa nga niya ay nanaginip na rin siya ng isang beses ng babae at lalaki na nag-aaway sa kama na aming hinihigaan. Mas lalong lumakas ang hinala ko na may kinalaman ang nabiling bed frame namin ni Lito sa lahat ng mga nangyayaring yon, Papa Dudut. Napansin ko rin kasi na simula nang dumating yon sa bahay ay nag-umpisa na mga hindi may paliwanag na bagay na nangyayari kapag nakahiga kami sa kama. Kaya hindi na ulit ako nagdalawang isip pa na tawagan muli ang pinagbilhan namin ng bed frame. Pero hindi ko na siya makontak. Sa tingin ko ay nag-iba na siya ng number at nagkaroon tuloy ako ng hinala na sinadya niyang magbago ng number para hindi ko na siya matawagan pa. Ang sabi ko pa nga kay Lito ay baka nagsisinungalin sa amin yung pinagbilhan namin ng bed frame. Baka kako meron talagang masamang nangyari sa mga dating gumamit ng bed frame, kaya ganoon na lamang ang nangyayari sa amin. Ang akala ko pa nga ay hindi ka naniniwala sa multo. Pinagtatawanan mo pa nga ako dati, hindi ba? Ang tura ni Lito. Hindi pa ba ako maniniwala kung ako na mismo ang nakakaranas? Saka si Julius, kilala ko ang kapatid ko na yon. Hindi yon sinungalin kaya alam ko na totoo siyang nakakita ng babaeng umiiyak sa kama. Ang turan ko kay Lito. Naniniwala rin naman ako sa inyo. Ano bang gusto mong gawin natin? Tanong niya. Yung bed frame itapon na natin. Huwag na tayong manghinayang sa pera na ginastos natin doon. Basta magkaroon lang tayo ng peace of mind dito sa bahay mo. Tugon ko. Ano kaya kung ibenta na lang natin yung bed frame? Suggestion pa ni Lito. Ayoko nga Lito. Ibebenta natin tapos yung makakabili naman ang makaka-experience ng na-experience natin. Hindi yun kaya ng konsensya ko. Ang tamang gawin natin ay sirayin na natin yung bed frame at itapon. matigas kong sabi. Nakumbinsi ko na si Lito sa gusto kong gawin sa bed frame na yon, Papa Dudut. Ang sabi pa niya ay siya na ang bahalang sumira sa bed frame at magtapo nun. Hindi ko na rin kayang matulog pa gamit ang bed frame, kaya ng gabing yon ay inalis namin ang kutsyon sa bed frame at nilagay namin sa labas ng bahay ang bed frame. Bumalik muna kami ni Lito sa pagtulog sa sahig. Pagdating ng araw na walang pasok si Lito ay sinimulan na niyang sirain ang bed frame. Sumakto pa na araw yun ang pagkuha ng truck ng basura sa mga basura sa lugar na yon, kaya nagawa namin kaagad na may tapo ng sira-sirang bed frame. Hindi naman ako nagsisisi sa naging desisyon ko sa bed frame dahil napansin ko na simula nang maitapo namin yon ay maayos na ulit ang pagtulog ko. Hindi na rin ako nakakaramdam ng hindi maganda kapag bago akong gising. At higit sa lahat ay hindi ko na napapanaginipan yung babae at lalaki na nag-aaway kahit kailan. Nang sumahod si Lito ay bumili siya ng bagong bed frame na gawa sa bakal. Brand new na yon, Papa Dudut. Alam ko na mas matibay at mas maganda sana yung bed frame na sinira at itinapo namin. Pero mas pipiliin ko pa rin ang bago naming bed frame dahil doon ay sigurado ako na wala nang masamang mangyayari sa amin. Dito ko na pala tatapusin ang aking sulat, Papa Dudut. Sa ngayon ay kasal na kami ni Lito at hindi pa namin sinusundan ang first baby namin. Maraming salamat po sa pagkakataon na ma-share ang kwentong ito sa inyong programa. Lubos na gumagalang Mila. Dahil marami sa atin ang talagang matipid at masinop sa pera, ang pagtangkilik sa mga bagay na second hand ay talagang normal na. Lalo na sa panahon ngayon na kailangan ng paghihigpit ng bulsa. Ngunit sa pagbili ng second hand na gamit ay mas maganda kung alamin natin ang kwento sa likod ng mga bagay na yon. May mga bagay din na kahit gaano natin kailangan at kagusto ay kinakailangan nating alisin o pakawalan. Lalo na kung ito ay hindi na nagbibigay sa atin ng katahimikan at nagdudulot pa ng kapahamakan. Ang sabi nga nila ay kapag may pinakawalang kang bagay ay may darating na mas maganda bilang kapalit nun. At kung wala man na dumating, at least ay alam mo na na magagawa mo ng makatulog ng kampante at matiwasay tuwing gabi dahil wala na ang bagay na nagbibigay sa iyo ng takot at pangamba. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Maraming salamat sa inyo, mga ka-online. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan dito ay pakikinggan ka. Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal. Stories, Papa Dudut Stories.